rynkach. Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy naszych ekspertów z 54 krajów świata. Do zobaczenia. Tomasz Pisula, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa, PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Marcin Kydryński prezentuje kolejną część niezwykłej kompilacji. Siesta 14. Płyta już w sprzedaży. Album poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec strajku w szpitalu wojewódzkim w Rybniku, jest porozumienie. 3-miesięczny areszt dla Pawła M., pseudonim Misiek. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Były szef NATO popiera pomysł utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Na początek jednak pilna informacja z Rybnika. Jest porozumienie kończące strajk w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym numer 3. Od 1 listopada pracownicy otrzymają od 200 do 500 zł brutto podwyżki, zależnie od zajmowanego stanowiska. Od tygodnia w placówce protestowało około 350 przedstawicieli wszystkich grup zawodowych. Teraz jeszcze jedna pilna informacja z Państwowej Komisji Wyborczej. PKW przesuwa o kolejną godzinę konferencję, na której miała podać wyniki głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Problem jest z głosami z Zielonki pod Warszawą, donosi nasza reporterka, która jest na miejscu, Agnieszka Drążkiewicz. Nadal nie ma też protokołu z warmińsko-mazurskiego. Sąd przedłużył areszt Pawłowi M., pseudonim Misiek. Ścigany wcześniej europejskim nakazem aresztowania, domniemany lider pseudokibiców Wisły Kraków był już od chwili zatrzymania we Włoszech aresztowany na 2 tygodnie. Teraz katowicki sąd na wniosek śledczych przedłużył ten okres do 3 miesięcy. Wcześniej w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Paweł M. usłyszał 4 zarzuty. Łukasz Kałuża. Paweł M. jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i 2 pobicia. Do przestępstw doszło m.in. w Bytomiu i Katowicach. O zakończeniu przesłuchania poinformował obrońca Miśka, mecenas Andrzej Mucha. Panu Pawłowi M. pan prokurator ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Dokonano przesłuchania pana Pawła M. Nie odpowiadał na pytania, nie przyznał się do stawianych zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Paweł M. został zatrzymany we wrześniu we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W sobotę w krakowskiej prokuraturze usłyszał zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wprowadzić na rynek znaczne ilości narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wcześniej Paweł M. został skazany na 6,5 roku więzienia za to, że w 1998 roku w czasie meczu Wisły Kraków z AC Parma rzucił nożem w piłkarza Dino Baggio. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z obrotu serię ziół do zaparzania w saszetkach Skrzypfix. Chodzi o produkty firmy Herbapol Lublinesa z datą ważności do kwietnia 2019 roku. Jak informuje GIF, badania Narodowego Instytutu Leków potwierdziły, że zioła lecznicze nie spełniały norm czystości, jeśli chodzi o dopuszczalny poziom drobnoustrojów tlenowych. Były szef NATO popiera pomysł utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Anders Fogh Rasmussen podkreśla jednocześnie, że projekt ten powinien być dokładnie przedyskutowany ze wszystkimi krajami członkowskimi sojuszu. Więcej Wojciech Cegielski. Od kilku lat polskie władze zabiegają o stałą, a nie rotacyjną jak teraz, obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. We wrześniu prezydent Andrzej Duda zaproponował w Waszyngtonie amerykańskiemu prezydentowi, że ewentualna baza mogłaby nazywać się Fort Trump, a Polska może przeznaczyć pieniądze na wsparcie inwestycji. Były szef NATO Anders Fogh Rasmussen uważa, że to dobry pomysł. Jestem jasno za stałą obecnością wojsk NATO w Polsce. Równocześnie uważam, że powinno to być oparte na jedności w NATO. Powinniśmy więc nad tym dyskutować innymi krajami członkowskimi. Dla mnie to dziwne, że mamy bazy daleko od Rosji, gdy to właśnie Rosja jest największym zagrożeniem i nie mamy baz w jej pobliżu. Amerykański kongres zlecił Pentagonowi szczegółowe analizy w sprawie ewentualnej stałej bazy w Polsce. Pierwsze decyzje w tej sprawie spodziewane są nie wcześniej niż jesienią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 100 lat temu głównymi wyzwaniami zdrowotnymi w Polsce była walka z chorobami zakaźnymi. Teraz są to choroby serca i nowotwory. Według prognoz ekspertów przez najbliższe 20 lat mamy szansę wydłużyć średnią długość życia mężczyzn z 74 lat do ponad 79. Ale będzie to możliwe, jeśli zwiększą się nakłady na prewencję chorób układu krążenia, mówi profesor Bogdan Wojtyniak. Musi być zapewniona pula pieniędzy godziwa pula, odpowiednia pula pieniędzy na zdrowie publiczne i na zapobieganie chorobom. Nie można ograniczać się tylko w myśleniu do lepszego i bardziej skutecznego leczenia chorób. Dlatego, że proces starzenia się populacji, wiemy, że on będzie postępował, będzie naturalną siłą rzeczy dostarczał coraz więcej osób chorych, dlatego że będą coraz starsze. Eksperci radzą, żeby dłużej żyć, należy ograniczyć palenie i spożywanie alkoholu, właściwie odżywiać się i nie rezygnować z aktywności fizycznej. To teraz czas na sport. W studiu Jan Kałucki. Za nami dwa mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów i dwa remisy. Spotkanie klubu Brisz z AS Monaco zakończyło się wynikiem 1-1, a PSV Eindhoven podzieliło się punktami z Tottenhamem. Było 2-2. Przed chwilą rozpoczęło się 6 meczów. FC Barcelona mierzy się z Interem Mediolan, Borussia Dortmund podejmuje Atletico Madryt, Galatasaray Stambuł konfrontuje się z Schalke, Lokomotiv Moskwa gra z FC Porto, a PSG z Napoli. Wyniki wszystkich spotkań w wiadomościach sportowych tuż po 23. Teraz piłka ręczna, bo nasi szczypiorniści rozgromili Kosowo w pierwszym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali różnicą 24 bramek. Wygrali 37-13. Kolejne spotkanie naszych reprezentantów w niedzielę. Wtedy zmierzą się z Izraelem, którzy dzisiaj przegrali z Niemcami 21-37. Tymczasem siatkarze PGS Kry Bełchatów sięgnęli po czwarty w historii Super Puchar Polski. Drużyna z Bełchatowa nie dała większych szans Treflowi Gdańsk, wygrywając 3-0. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu został Mariusz Blazły. To był słodko-gorzki wieczór dla kibiców kobiecej koszykówki. Zawodniczki CCC Polkowice przegrały z Basketem Borsz 56-73, a natomiast Wisła Kanpa Kraków wygrała w Pucharze Europy z Inwentą Kursk 76-58. I na koniec zapasy, bo w Budapeszcie trwają Mistrzostwa Świata. Wszyscy trzymaliśmy kciuki za Katarzynę Krawczuk, która awansowała do półfinału do 53 kg, ale niestety tam musiała uznać wyższość rywalki Japonki Haruno Okuno. Pierwsza runda w miarę dobrze. Tak miałam wrażenie, że sędzia troszeczkę mi nie sprzyja. Moja zawodniczka starała się umiejętnie prowadzić walkę, a wcale nie była taka aktywna, tylko mądrze kontrolowała i czekała na mój błąd. Przy wyniku 3-1, no cóż, trzeba było się otworzyć, a Japonki to lubią. Styl Japonek, tak? One świetnie się czują w kontrze. One to robią, codziennie przerabiają na treningach. W sumie już od trzeciego roku życia. Tam takie małe dziewczynki, 3 lata, 4 lata zaczynają zapasy, więc one walkę z kontrataku to one mają we krwi już. Myślę, że była szansa, żeby coś więcej z tej walki wyciągnąć, no ale się potoczyło tak, jak się potoczyło. Przed Polką jeszcze walka o brązowy medal. Katarzyna Krawczuk swoją rywalkę pozna jutro rano. I na koniec jeszcze zobaczmy, czy coś się zmieniło w trwających meczach Ligi Mistrzów. Jak na razie na 6 stadionach jest wynik 0-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 7 stopni na termometrach w nocy, tyle będzie w Koszalinie, 5 w Szczecinie, 4 we Wrocławiu, 3 w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, 2 w Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie i Łodzi. Na północy, północnym zachodzie, zachodzie i na Śląsku będzie padać. Jutro także deszcz i od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i... Się rozumie. Możemy skonfigurować, dane przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt.

magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Jak zaśpiewał Charles Aznavour, ani muzycy, ani aktorzy, komedianci, jak to kiedyś mówiono, nie mają lekkiego życia, ale także lekkiego życia nie mają ci, którzy nimi dyrygują. I o tym właśnie będzie mowa. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest stulecie, ale nie odzyskania niepodległości przez Polskę, tylko urodzin Ingmara Bergmana. To była okazja, która spowodowała wydanie kilku książek, także w języku polskim, oraz taki mini festiwal filmów Bergmana. Ale my nie będziemy mówić o tym reżyserze, tylko będziemy mówić o zjawisku zwanym reżyser. Z książki Lynn Ullmann, dziewiątego dziecka córki Bergmana pod tytułem Niespokojni, wynika, że tatuś no, nie był najlepszy i nie był to człowiek tak zwany łatwy w obsłudze. No ale miłość ci wszystko wybaczy, miłość do wielkiej sztuki, miłość do reżysera także. Proszę Państwa, dzisiaj mam trzech panów w studio i wszyscy są związani z teatrem, wszyscy są związani z reżyserią, ale na bardzo różne sposoby. Przedstawiam kolejno Jacek Kopciński, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Dobry wieczór. Jarosław Kilian, reżyser, dziekan Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Lech Stangret, historyk sztuki, aktor Teatru Kriko Tadeusza Kantora, także członek Fundacji imienia Tadeusza Kantora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panów, wszyscy wielkiej łagodności panowie, więc właściwie nie wiem, czy to pytanie będzie odnosiło się do ich doświadczenia, ale czy reżyser musi mieć jakieś konkretne cechy. No bo oczywiście Bergman, wiadomo, tyran, pedant, człowiek, który wszystko miał podporządkowane harmonogramowi dziennemu i innym też nakazywał taką samą punktualność i pedanterię. Ja nie wiem, panie Jacku, czy pan ze swoich obserwacji zauważył, że reżyser, mówimy o reżyserach teatralnych, bo akurat Bergman to jest przypadek i reżysera teatralnego, i filmowego. Czy reżyser teatralny to jest taki no nie wiem, dyktator, jest satrapa? Kto to jest z pana obserwacji? No, bywa, oczywiście bywa dyktatorem, ale mamy też inne modele. Bywają apostołami reżyserzy, bywają marzycielami, uwodzicielami. Manipulatorami, ale rzeczywiście przede wszystkim chyba reżyser musi być autorytetem dla aktorów, dla zespołu, z którym pracuje. Jeśli nim nie jest, to nie ma po co wchodzić na scenę. Prędzej czy później aktorzy się zbuntują, ekipa pokaże mu figę i nic ze współpracy, nic ze spektaklu czy filmu. Także autorytet jest najważniejszy, a te inne cechy, no, wiążą się już po prostu z osobowością każdego z artystów. One są bardzo różne. Kiedy patrzę tutaj na obecnych studio, Jarosław Kilian, który wydaje się no, szalenie łagodnym człowiekiem. Zresztą znany nam Maciej Wojtyszko, takoż, prawda, były dziekan Wydziału Reżyserii. Jak to się robi? Łagodnie się tak dyryguje? Często pozory mylą, jak mówił porucznik Dub, w Szwejku wy mnie nie znacie, ale wy mnie jeszcze poznacie. Myślę, że to pan profesor, pan Jacek Kopciński bardzo dobrą przedstawił taką systematykę tego dziwnego zwierza, którym jest reżyser, bo on ma różne oblicza i różne gatunki. Zawsze pozostaje reżyser inspiratorem twórczości innych ludzi. Jest taki cytat z Apollinera, który tutaj wymieniony Wojtyszko mówił, ale i Peter Brook powtarzał ten cytat, i Jeremy Irons kiedyś powtarzał ten cytat. A cytat jest taki: podejdźcie do krawędzi, powiedział. Boimy się. Podejdźcie do krawędzi, powiedział. Podeszli, zepchnął ich i pofrunęli. I to jest główne działanie reżysera. On może wrzeszczeć, co przynosi słabe skutki, może błagać, może uwodzić, może czarować, ale zawsze jest tym, który musi zainspirować twórczość innych ludzi i gdzieś w jakimś momencie muszą mu uwierzyć. I za nim pójść i wtedy wydarza się to, co najciekawsze, czyli dzieje się coś, co jest zbiorowym działaniem i twórczością w jakiejś sprawie zebranych ludzi. Panie dziekanie, że tak powiem oficjalnie, na panu ciąży wielka odpowiedzialność, bo być może słuchają pana studenci. Ja zapytam za chwilę, ale jeszcze najpierw porozmawiam z Leszkiem Stangretem. Zapytam za chwilę o te kryteria, jakie dziś są potrzebne, żeby przyjąć kogoś na wydział reżyserii. Ale Leszek Stangret jest doświadczony przez legendarnego potwora, który, jak się okazuje, no nie taki diabeł straszny, Tadeusz Kantor. Przysłowiowy satrapa, ten tyran, który sprawiał, że wszyscy przed nim drżeli. Panie Leszku, jak to było? Ja bym powiedział, że to trochę taka obiegowa opinia i najbardziej spektakularne w wypadku Kantora oczywiście były awantury i to te awantury, które pojawiały przeszły się do historii. Tak, w jakimś takim kolosalnym wymiarze. Myślę, że Kantor wszystko zresztą traktował w kategoriach najwyższych, w kategoriach kolosalnych, ale tu zgadzam się z panem profesorem, który mówił o tym autorytecie. Tak, autorytet buduje się też na przekonaniu o celu, który chce się osiągnąć. Kantor to umiał bardzo łatwo zdefiniować, prosto. To znaczy nie w sposób jakiś zawoalowany. Tak, już się nam udało. Że to gdzieś tam jakieś mgliste cele, które chce osiągnąć. Nie. Kantor potrafił bardzo prosto wszystko wytłumaczyć i jednocześnie przekonać do tych racji. Przy czym udział w Teatrze Kriko 2, bo chciałem o tym jeszcze powiedzieć, bo że teatr właściwie nie istniał. Nie było oficjalnie takiego teatru. Nie było żadnych etatów. Nie było czego? Nie było teatru jako instytucji. Nie było aktorów, nie było etatów aktorskich. Właściwie wszystko odbywało się na zasadzie całkowitej dobrowolności. To była taka idealna sytuacja dla reżysera, chociaż Kantor nie lubił tego słowa. Mówił o sobie, że raczej jest człowiekiem teatru. Tak prawdę powiedziawszy, no, nie miał studiów reżyserskich, nie ukończył tych studiów, chociaż w 1947 roku no, wybierał się, zastanawiał się nad studiami reżyserskimi. U Leona Schillera, który wtedy stworzył takie studium reżyserskie przy Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi, ale wybrał wtedy sztukę z kolei, bo dostał stypendium do Paryża, do swojego wymarzonego Paryża, tej Mekki wówczas artystów, i zrezygnował z owego studium, chociaż Schiller chciał go przyjąć już od razu na drugi rok owej reżyserii. Przy czym Kantor był doskonale znał teatr tradycyjny, ten repertuarowy, bo spędził w nim prawie 20 lat pracując na etacie scenografa. Poznał wszystkie jego wady i zalety. Jego późniejszy bunt przeciwko tej formule teatru, który proponował ten teatr tradycyjny, repertuarowy, brał się właśnie z tego głębokiego doświadczenia. Przy czym, o tej tyranii Kantora to już wymyślaniu. Tak. Ale to wszystko działo się oczywiście próba musiała mieć swoją gorączkę. Kantor w ten sposób pracował. Na próbie właściwie mógł zrobić wszystko. Albo się aktor na to godził, albo nie. Przy czym tutaj nie chodziło o to, że Kantor kogoś chciał zniszczyć, powiedzmy. Nie, on chciał wydobyć to, na czym mu zależało od aktora i bardziej denerwował się na siebie, no ale na siebie nie mógł krzyczeć, więc krzyczał na wszystkich wokół. Byłoby trudno. Ale to momentalnie się zmieniało, kiedy próba się kończyła. Do rany przyłóż? Ja bym powiedział może nie tak, ale było dużo dyskusji. Kantor żył cały czas spektaklem, który tworzył. Ten spektakl nie wyglądał tak jak w normalnym repertuarowym teatrze, tylko był przygotowywany bardzo długo. Te idee, które miał na początku, one później się krystalizowały w formę jakichś zarysów, powiedzmy, prób. Ale wszystko odbywało się na próbach. A partytury, jak to Kantor nazywał, czyli te, powiedziałbym, no to nie są scenariusze właściwie. To wszystko powstawało już post factum, po próbach. Więc ta próba miała dla niego niejako była najważniejsza. Ważniejsza nawet niż już gotowy spektakl. Panie Jacku, próby. Pan śledził wiele prób generalnych, pomniejszych i tak dalej, prób próbnych. Czy się zmienia podejście tych reżyserów do materii ludzkiej, do aktora? Myślę, że w tej chwili reżyserzy są jednak odrobinę ostrożniejsi w kontaktach z aktorami. Słyszymy wiele na temat niedozwolonych relacji między szefem i podwładnym, nie tylko w korporacji, biurze, radiu, telewizji, ale także w teatrze. Ale jest, jest jakiś kodeks? Przepraszam, bo jestem ciekawa. Chyba nie ma kodeksu pisanego. Są oczywiście prawa pracownicze, do którego w ostateczności można się odwołać, ale pewne zasady istnieją i jeżeli są łamane, to wszyscy od razu się orientują, że jakaś granica została przekroczona i wiadomo, że zwłaszcza w teatrach konflikty zdarzają się bardzo często. Wydaje mi się jednak, że trudno jest nam, może Jarek Kilian mógłby uchylić nam rąbka tajemnicy. To za chwilę będzie. Trudno jest nam mówić o tym, co naprawdę dzieje się na próbach, ponieważ krytycy, jeżeli bywają na próbach, to na tych późnych. Natomiast te najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o wypracowywanie pewnych napięć, także emocjonalnych w zespole. One mają miejsce dużo wcześniej. I niekoniecznie na próbach. W ogóle życie zakulisowe, życie okołoteatralne reżyserów i jego aktorów bywa bardzo bujne. Bywają reżyserzy, którzy dość świadomie ingerują w życie psychiczne swoich aktorów. Co to znaczy, że ingerują w życie psychiczne? Zdarzają się psychiczne manipulacje, zdarzają się ingerencje w rzeczy bardzo prywatne, intymne. A wszystko po to, by w jakiś sposób wydobyć aktora z jego codziennej skorupy, z jego przyzwyczajeń, z jego sfery komfortu, jak się teraz często mówi. To postępowanie niekiedy bywa dość niebezpieczne i wiemy o tym. Wiedzą o tym aktorzy, którzy z kolei często na to się zgadzają, wierząc, po pierwsze, ufając, że reżyser prowadzi ich w dobrym kierunku, po drugie, pozostając często pod wrażeniem tego reżysera, wręcz fascynując się jego osobowością. To jest dość trudny i powiedziałbym zaplątany węzeł właśnie takich zależności, fascynacji, niechęci, lęku, pragnienia i także często po prostu uczestnictwa w jakimś projekcie komercyjnym, z którego się niełatwo wywinąć. No właśnie. Dzisiaj dostałam od mojej znajomej taką nawet nie powiem definicję, przepisałam to z Facebooka. Postać reżysera ewoluuje jak postać dyrygenta. Dawniej potrzebny był ktoś będący skrzyżowaniem Boga i tyrana, a dziś musi to być raczej skrzyżowanie polityka i showmana. Osobnik zgrabnie lawirujący pomiędzy budżetodawcą, a rozpuszczonymi aktorami, celebrytami. Oczywiście nie pozbawiony odrobiny talentu. Panie Jarku, no to jak? Pan tak lawiruje pomiędzy tymi wszystkimi? Znaczy, myślę, że to jest ten ostatni cytat opowiada o jakiejś sytuacji takiego teatru komercyjnego, w którym reżyser rzeczywiście musi się znaleźć, szukając dobrej roboty i dobrej pensji, skutecznego zarabiania. To rzeczywiście pewnie na niektórych jest to wymuszone. Nas chyba najbardziej interesuje taka relacja podstawowa, to znaczy współtworzenia przedstawienia, czy współtworzenia filmu. I to jest chyba najciekawsze. Myślę, że taka manipulacja nie do końca możliwa w przypadku zawodowych aktorów. Znaczy zawodostwo aktorów polega na tym, żeby się bronić przed manipulacją. I aktorzy są na to niezwykle wyczuleni. Tak naprawdę, poza tym jest też pytanie, czy nas interesuje, czy mnie na pewno nie interesuje teatr, który jest psychodramą i wydobyciem, ekshibicjonizmem ludzi, którzy to uprawiają. Mnie interesuje to, co jest kreacją, to, co jest sztuczne, bo sztuka jest sztuczna. I taki teatr mnie bardziej interesuje. Natomiast na pewno zachodzi jakiś rodzaj gry pełnych napięć i ciekawych rzeczy, w których można o sobie coś się dowiedzieć. Ale jest taki moment na próbach. W każdej próbie jest taki moment, kiedy następuje wielka pustka, kiedy jesteśmy zmuszeni przyznać się do własnej bezradności. I aktor, który staje bezradny wobec wielkiego tekstu, na przykład tekstu Szekspira, i reżyser, który staje bezradny wobec tego tekstu. I wtedy być może się zacząć prawdziwa próba. No szczera i wymiana i szczere poszukiwanie. Nie, często łzy się leją chyba. I leją się łzy, pot i krew. Ale ten moment bezradności jest dobrym momentem. Ten moment jest, stajemy w uczciwości wobec siebie samych i w tym momencie bezradności stajemy się agresywni, płaczemy, wściekamy się, nienawidzimy tych aktorów, wracamy do domu i nie możemy bez nich żyć. I wtedy w tym momencie bezradności przyznajemy się, że jest coś ponad to, co jest jakimiś naszymi drobnymi interesikami, czy ktoś jest górą, czy ktoś prowadzi. Przyznajemy się, że kolega aktor ma lepszy pomysł niż ten, który ja wymyśliłem w domu. I wtedy się zaczyna coś, myślę, naprawdę ciekawego, jeżeli uczciwie stajemy do tej roboty. Tak? No tak, bo to rzeczywiście troszkę zapominamy o tym, że to jest proces twórczy. Mhm. Że tych kilkanaście czy kilkadziesiąt prób, które prowadzą do premiery, to jest ta wspólna droga, o której powiedział pięknie Jarek Kilian, ale to jest droga poszukiwania. To jest droga błędów. Tak. To jest droga właśnie tej pustki niewiadomej. I za to się płaci. Płaci się emocjami, płaci się zniechęceniem, rozgoryczeniem. I wszystkie te uczucia szukają jakiegoś ujścia. W związku z tym ja myślę, że czasem reżysera porównuje się do dyrygenta, ale chyba to nawet to porównanie nie jest trafne. Reżyser jest zupełnie wyjątkową postacią wśród artystów, ponieważ on rzeczywiście kreuje poprzez ludzi. Każdy z tych ludzi jest osobną, jest kimś osobnym, jest właśnie osobowością, jest jakąś misterną, skomplikowaną konstrukcją psychiczną. Reżyserzy są zafascynowani swoimi aktorami, ponieważ wiedzą, z jak ciekawymi ludźmi mają do czynienia, a jednocześnie pozwalają sobie na nich grać jak na instrumencie, bo chcą jeszcze czegoś nowszego, czegoś innego. Tutaj kawałek, właściwie kawałek, cytat, przywołanie słów znowu tego wyjściowego Bergmana. Otóż on nie znosił, kiedy, jak to ładnie określił, aktor otwiera własny sklep. On nie znosił, kiedy mu się aktor przeciwstawiał, kiedy miał własną koncepcję, bo uważał, że to jest albo tandeta, albo aktor gra pod siebie i chce wywołać u publiczności, czy to śmiech, czy łzy, czy po prostu lepsze oklaski, gorętsze oklaski. I on tego nie trafił. Panie Leszku, no Kantor, to czy on był aktorem? Ja bym powiedział, że to, o czym panowie tu mówicie, Kantor z tym walczył niejako, czyli z całym tym układem teatru takiego tradycyjnego. Dlatego, że aktorami w Teatrze Kantora nie byli aktorzy, byli też aktorzy oczywiście zawodowi, profesjonalni, ale byli też ludzie związani ze sztuką, artyści, krytycy, dziennikarze, każdy miał bracia jeszcze... Janiccy, prawda? Tak. Pan. No, ja jako historyk palcem. Sztuki, Zbigniew Gostomski, wybitny tak. artysta Rychlicki. Przecież, prawda? Stanisław Rychlicki, no, był akurat profesjonalnym aktorem. Tak. Uważam, że jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o ten Krikot. Natomiast tutaj była taka sytuacja, że wszystko odbywało się na zasadzie dobrowolności. Kantor nie przygotowywał premiery, powiedzmy w ciągu, że musi tę premierę wykonać, w ciągu roku musi dać, 5 premier, powiedzmy, czy może 2, może 3. Nie, nie było takiego założenia. Jeżeli popatrzymy na ilość spektakli, którą stworzył, no to jest ilość minimalna. Jak to Kantor mówił, z punktu widzenia reżysera takiego tradycyjnego, no to on jest wyjątkowym leniem. Bo on spektakl robił raz na 5 lat. Ale niemalże, jak? Prawda? Umarła klasa 75 rok, po czym Wielopole 80 rok. Mówię dlatego... Leni rzeczywiście. 85 niech strzezną artyści, czyli niemalże co 5 lat. Tutaj nie było tej zależności, że aktor nie może się wycofać. To wszystko się odbywało na zasadzie całkowitej dobrowolności, ale też całkowitej zależności od Kantora. Ja w tej chwili przed 2 tygodniami byłem na takiej konferencji, którą zorganizowano przy okazji festiwalu teatralnego Wiczęcy. No właśnie, chciałam, żebyśmy o tym powiedzieli, tak, że w Wiczęcy jest jeszcze wystawa. Jest wystawa Kantora, bo ponieważ organizatorzy doszli do... To było takie ich przekonanie, żeby pokazać podczas tego festiwalu dwie takie osobowości teatralne drugiej połowy XX wieku. I to był Bob Wilson, który dawał tam premierę swojego nowego spektaklu Edyp i Kantor. No i rozpętała się dyskusja wśród teatrologów, to znaczy pani profesor Spadwy przeciwstawiła się Georges'owi Bagny, który profesorowi z kolei z Sorbony, który napisał artykuł o artystach teatru. Uważał, że to nie że było właściwie w drugiej połowie XX wieku dwóch takich artystów teatru, to Kantor i właśnie Bob Wilson. No, pani Spadwy, pani profesor powiedziała z kolei, że no, według niej to ta druga połowa XX wieku to jest czterech artystów takich teatralnych, teatru powiedzmy, wywodzących się w prostej linii od tego Edgara Gordona Craiga, od jego, nie tyle od jego idei, no bo to była utopijna idea owej nadmarionety, która miała zastąpić aktora, ale raczej z tej formy artysty teatru, czyli człowieka, który całkowicie tworzy spektakl teatralny na zasadzie dzieła sztuki. No i ona wymieniła jeszcze oprócz Wilsona i Kantora, także Pine Bausch i jeszcze jakiegoś reżysera włoskiego chyba, na co Bagny odpowiedział, że no tak, ale Kantor i Wilson to jest pierwsza liga, a tamto to już jest druga liga. No i rozpętała się dyskusja, co tak jak zwykle w przypadku różnych opinii. Tak, o wyższości świąt, wyższości, Wielkiej tak, Nocy tak, nad świętami Bożego Narodzenia. Tak, to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ tak. Te nazwiska, które tu tutaj Jacek padły, Kopciński, można byłoby jeszcze dodać kilka innych, tak. To są nazwiska artystów, którzy tworzyli tak zwany teatr autorski. Czasem w takim pojęciem się posługujemy. I to rzeczywiście jest wtedy nie tylko poszczególne spektakle, ale cały projekt teatralny rozwijający się przez lata, tak jak w przypadku Tadeusza Kantora, można traktować jako dzieło sztuki jednego artysty, który posługuje się taką, a nie inną materią, gra ludźmi, a nie na instrumentach, ale angażuje w to wszystkie swoje talenty, bo nie tylko reżyserskie, ale czasem scenograficzne, czasem też literackie. No właśnie. I wtedy rzeczywiście ta sytuacja, czy też ta relacja między zespołem a reżyserem jest trochę inna, bo ci ludzie, którzy idą za takim autorem, oni muszą mu zawierzyć wszystko. To znaczy to jest, jeżeli tam nie ma fascynacji, jeżeli nie ma czasem głębokiej przyjaźni, a czasem jakiejś... Hastliebe, takiej miłości, nienawiści. Takiej nadziei na bycie kimś ciekawszym, głębszym, nadziei na ten lot, o którym mówił Jarosław Kilian, to się nie uda. To się nie uda, bo tych ludzi nie trzyma właśnie posada ani adres. Dobry adres w Warszawie. Tak, celebryctwo. Panie Jarku, jeden spektakl na 5 lat, Kantor, słyszeliśmy. To częstotliwość chyba no niekoniecznie dająca pozycję reżyserowi. Jak dzisiaj musi reżyser zabiegać, czy brać wszystko, każdą propozycję, czy też przebierać, jak to dzisiaj jest? Żeby wyżyć, trzeba pracować, ale myślę, że trzeba wybierać, nie brać każdej propozycji i starać się robić to, co jest konieczne do... I w co się wierzy, bo chociaż staramy się kształcić tak ludzi, żeby potrafili sobie poradzić z każdym wyzwaniem, na tym też pewne zawodostwo polega, bo to jednak wierzę w to jest zawód. Zawód dziwny, bo trzeba się zgłębić fakultety, teologię, prawo, medycynę i filozofię też niestety. Hydraulika nie zaszkodzi, psychologia. Historia sztuki, znajomość literatury i to jest bardzo często takie skazanie na zawód, który bym, świadomie to mówię i proszę, nie mylę się, to jest zawód dyletanta, ale diletanti w takim dobrym XVIII-wiecznym znaczeniu. To byli nie nieuki, które nie wiedziały, co mają przeczytać i co zrobić, tylko to byli dżentelmeni, albo też sawantki, uczone kobiety, które wiedziały, jakie mają ograniczenia, interesowały się wszystkim po trochu, umiały zgłębić te poszczególne dziedziny, które były, okazywały się niezbędne, no bo bez znajomości psychologii, czy nawet medycyny, jeżeli się wystawia Czechowa i jest ten fragment, gdzie chory umarł pod chloroformem, żeby zrozumieć dylemat lekarza. Oj, bo pójdę w chorego z urojenia. No właśnie, ale mówię o pewnej kategorii takiego cudownego dyletantyzmu, że trzeba się znać po trosze na wszystkim. Albo trzeba wiedzieć, czego się nie wie i co należy zgłębiać. Wydaje mi się, że w tych kategoriach staramy się też kształcić i w tych kategoriach reżyser jest jakimś takim, pozostaje takim echem takiego dawnego XVIII-wiecznego diletante, takiego człowieka, który interesuje się po trosze wszystkim i w związku z tym wie, czego nie wie i wie, co powinien zgłębiać. Ale przychodzi mi tutaj też na myśl i muszę to powiedzieć, bo mówiła pani Monika o książce, książkach o Bergmanie, a ja chcę przywołać książkę Zofii Kucówny, znakomitą, w której przywołuje taką oto anegdotę. Mówi o tym, że przywykło się wiedzieć, zwyczajowo się uznaje, że to reżyser ma wiedzieć co, a aktor ma wiedzieć jak. Kucówna mówi, otóż przeważnie dzieje się tak, że wszyscy rozumieją i wiedzą co. Znaczy, cała problem polega na tym i jak. I ze wszystkich reżyserów, których spotkała Kucówna, a pracowała z najwybitniejszymi polskimi reżyserami, najbardziej ceniła panią Poredo, która specjalizowała się w reżyserii bajek dla dzieci i pani Poredo zwykła mawiać, proszę państwa, komedię gramy szybko i cienkim głosem. Tragedię gramy wolno i grubym głosem. Ale Kucówna wcale nie wyśmiewa, bo mówi tak, to jest konkretna rada. Czasami robota reżysera sprowadza się do takiego mądrego, najprostszego zdania, najprostszego odkrycia, najprostszego zadania postawionego aktorów. No ale chyba trudno byłoby tylko to wskazać studentom reżyserii jako ten główny wyznacznik ich zawodu, przyszłego zawodu. To znaczy... To komedia cienkim głosem? Ale... Nie, to trudno. Właśnie dlatego staramy się kształcić jak najszerzej. I no, czy te nasze studia oparte są jednak na spotkaniu? Przede wszystkim staramy się, żeby mogli się skontaktować ci ludzie w ciągu tych 4-5 lat studiów z osobowościami, z różnymi metodami reżyserii. Panie Leszku, jestem ciekawa, czy Kantor, no poza tym, że miał swoich, ja wiem, adeptów swojego teatru, ale głównie we Włoszech, on tutaj chyba w Polsce nie miałby szansy, żeby nauczać. Ja myślę, że to nauczanie to też nie na tym polegało. Jak gdyby Kantor w tych lekcjach mediolańskich, które zostały wydane, zresztą też w języku polskim, on mówi o pewnej sytuacji, powiedzmy, też, no, tak jak mówię, artysty raczej teatru. Kantor zawsze powtarzał, że no, on w zasadzie jest malarzem. I malarz to jest, liczy co najmniej kilkanaście wieków. Natomiast reżyser, no to jest dopiero XVIII-XIX wiek, mówi, i właściwie nigdy nie mówił, że jest reżyserem, powiedzmy, tylko mówił, że raczej jest człowiekiem teatru, człowiekiem, czy też artystą teatru, i że jest artystą, powiedzmy. Niewątpliwie zgadzam się całkowicie z tym, że w tej chwili też żyjemy w takiej dobie pewnej wąskiej specjalizacji, że jednak kiedyś, nie mówię tylko o reżyserach, tak, ale powiedzmy w ogóle o ludziach, którzy interesowali się kulturą. Rozmawiam na ten temat z panem Zbigniewem Taranienką ostatnio i on mówi, że no, teatrolodzy, bo mówię, w ogóle nie interesują się sztuką na przykład. I odwrotnie, ludzie sztuki kompletnie nie mają pojęcia ani o teatrze, ani w ogóle się tym nie interesują. Są takie dosyć wąskie specjalizacje, jak gdyby to były kompletnie gdzieś zamknięte dziedziny, całkowicie od siebie oddzielone. A jednak Kantor mówił tutaj o przenikaniu niejako, prawda? O tym, ten jego teatr, który był teatrem autorskim właściwie dopiero od 1961 roku, od spektaklu w Małym Dworku, gdzie ogłaszał jednocześnie manifest jak gdyby powstania nowego teatru, nowej formy teatralnej. To był teatr informel, to był teatr happeningowy, zanim doszedł do umarłej klasy i do tego, co nazywamy teatrem śmierci, czy później teatrem miłości i śmierci, to za każdym razem niejako był to pewien alians ze sztukami plastycznymi, jak gdyby pewne metody. Ja nie mówię, że tutaj pokazywał w teatrze sztukę, powiedzmy, czy też używał sztuki do budowania, nie wiem, dekoracji, czy tego. Nie, raczej chodziło o metodę, o przypadek, to jest włączenie przypadku do spektaklu teatralnego. Czyli tak jak w happeningu, tak, jak w performance. Chodziło tak, o w happeningu na przykład, gdzie oczywiście Wolf Wostel krzyczał, że Kantor niszczy happening, bo zrobił teatr happeningowy, czyli, no, a happening nie dopuszczał repetycji, powtarzania spektaklu, no tylko to miało być jednorazowe działanie. Kantor mówi, że do wszystkich ortodoksji ma jednak stosunek negatywny. Uważa, że teatr może wiele skorzystać, biorąc pewne idee ze świata sztuki. Panie Jacku, czy reżyserzy, których pan obserwuje, czy oni mają tak otwarte głowy na inne dziedziny, czy też raczej są tak zagonieni, zapędzeni, że tylko robią te swoją dziedzinę i tak jak właśnie, no, nie ma takich multiprofesjonalnych, multimedialnych postaci typu Kantor. Czy w ogóle, czy może to już takie czasy przeminęły? Może już nie potrzeba? Wydaje mi się, że jednak nie, że bywają reżyserzy i w teatrze szeroko pojętym ofowym, i w teatrze repertuarowym, którzy, jeżeli nie są artystami wielu talentów, to są ludźmi zainteresowanymi wieloma dziedzinami sztuki i te dziedziny wprowadzają na scenę. Myślę na przykład o Pawle Passinim, który jest i reżyserem, i kompozytorem, i muzykiem, który na żywo wykonuje muzykę w czasie swoich spektakli, ale myślę też o fascynującej stronie plastycznej, ale też choreograficznej, muzycznej, no, w przedstawieniach Grzegorza Jarzyny, czy Krzysztofa Walikowskiego. Wydaje mi się, że przenikanie sztuki... Ale to są klasycy. Tak, ale oczywiście wśród młodszych też się pojawiają ludzie, którzy właśnie na tym przenikaniu sztuk, to przenikanie sztuk szczególnie sobie upodobali. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy i obawiam się, że może już nie być czasu, ale nasze czasy, bo nasza epoka, ostatnie lata w polskim teatrze przyniosły coś jeszcze innego, jeśli chodzi o relacje reżyser-aktor, mianowicie w teatrze politycznym, w teatrze krytycznym pojawił się problem głoszenia poglądów politycznych, czy też odsłaniania pewnego wyraźnistego światopoglądu przez aktorów, który to poglądy, czy światopogląd należy do reżysera. I teraz oto mamy taki dylemat, czy bardzo niekiedy mocne, ostre przekazy teatralne na tematy polityczne, społeczne, czasem światopoglądowe czy religijne mogą być niejako, dla tego przekazu aktorzy mogą być takim neutralnym medium, czy też mają się zaangażować, na przykład przedstawić się z imienia i nazwiska i powiedzieć, że ja też tak myślę. Mhm. Co się zdarza w niektórych teatrach, także w Warszawie. To jest zupełnie nowa rzecz. Wiem, że niektórzy aktorzy bardzo sobie cenią taką otwartość, a niektórzy z trudem to wytrzymują. Mhm. I to jest trochę co innego niż właśnie uwikłania psychologiczne. Myślę tutaj bardziej o uwikłaniach właśnie światopoglądowych. A czy taki aktor się wymyka reżyserowi? Już zabiera głos we własnym imieniu? Mhm. To jest bardzo fascynujący i ważny temat. Mi się wydaje, że to zjawisko takie bardzo nowe nie jest. Znaczy, ja bym chciał wierzyć, że to jest rzeczywisty manifest polityczny, ale to jest po prostu nic innego jak zwrot performatywny, którym aktor przestaje być wieszakiem znaków, albo chce przestać być wieszakiem znaków, tylko chce mówić rzekomo własnym głosem, a często, jak zauważa tutaj profesor Kopciński, gada to, co mu kazał reżyser, a jemu się wydaje, że mówi, opowiada coś od siebie, albo rzeczywiście tak jest. Tylko to jest pytanie, czy wtedy ten teatr nie przesuwa się właśnie bardziej w zjawisko performensu, zdarzenia, które się dzieje, nie jest oparte, tak jak chcemy wierzyć, na albo jak ongiś bywało na literaturze, na dramacie skonstruowanym, tylko jest poszukiwaniem własnego dramatu, który jest oparty na tym, że ja staję się podmiotem i przedmiotem. Ja jestem ważniejszy niż tekst Szekspira czasami, czy tekst Czechowa. To jest oczywiście część, to jest dobrodziejstwo tego zwrotu, którego jesteśmy konsumentami, mm-hmm. który spożywamy, czyli zwrotu performatywnego w sztuce. Który bywa bardzo ciekawy, ale bywa też bardzo niebezpieczny. I teraz rozszerza swoje granice. Byłem ostatnio na kilku festiwalach teatralnych i zauważyłem, jak często aktorzy wzywają publiczność do uczestniczenia w spektaklu. Wyciągają ludzi z foteli, zapraszają na scenę, powierzają im czasem dziwne zadania. Publiczność się w to angażuje, traktuje to jako coś nadzwyczajnego, ale nie zauważa, że jest często manipulowana w przekaz, pod którym wcale by się nie podpisała. A czy to nie jest przypadkiem powrót do lat, końca lat 60., 70., czy to aby nie jest, już nie znamy tego? Znamy to. Czy tego już nie było? Chyba, że to się dzieje tak pięknie, jak w spektaklu tanecznym Batrzewa Dance Company, kiedy tancerze wybierają z widowni ludzi i zaczynają z nimi tańczyć, a to są zwykli, niezgrabnie tańczący ludzie, którzy nagle obudowani tak pięknie i tak czule przez tych tancerzy zaczną pięknie się ruszać i pięknie tańczyć. Wtedy jakiś cud się też dzieje. Ja jeszcze chciałam zapytać pana Leszka, to już naprawdę nasze ostatnie minuty, kantor, który też się zwracał do publiczności, czy on reagował na reakcję publiczności? Czy to w ogóle tylko był taki trik jego? Nie, no to jest cała sprawa realności i iluzji w teatrze kantora, czyli to jego podejście, tak wulgaryzując całą sprawę, czyli to, co on nazywał obopólnym udawaniem, to znaczy w teatrze tradycyjnym aktor udaje kogoś innego, a widz udaje, że wierzy w to, że ten aktor jest kimś innym, prawda? Kantor, tutaj jego obecność nawet na scenie miała burzyć tę iluzję niejako, aktor miał, był człowiekiem wynajętym do odegrania jakiejś roli, powiedzmy, miał to pokazać na scenie. Natomiast jego, on był takim łącznikiem między tą realnością publiczności i aktorami. Ja myślę, że to najtrafniej chyba ujął Mel Gusow, bo też narosło cały szereg legend mówiących o tym, że Cantor niejako dyrygował aktorami na scenie. Tak, to takie słynne powiedzonko, że aktor... To nie jest prawda, bo gdyby wszyscy aktorzy mieli reagować na jego zachowanie się na scenie, które było całkowicie prywatne czasami, chociaż to też ewoluowało, bo już w następnych spektaklach, szczególnie tych już pod koniec życia robionych, on też był jak gdyby postacią dramatu. Nie był już tylko tym sprawcą, ale też miał do odegrania jakąś rolę tam w spektaklu. Natomiast raczej, jeżeli mogę się wtrącić, pamiętam to z nagrań, często przysłuchiwał swoim aktorom, wpatrywał się w nich, tak jakby po raz kolejny pragnął przeżyć dramat, który oni wspólnie tu na scenie ożywiają. I to rzeczywiście jest charakterystyczne dla tych reżyserów, których nazwaliśmy wcześniej autorami, którzy by właściwie chcieli ponawiać w nieskończoność ten wyjątkowy akt teatru. Tak, nazywał to zresztą, o czym panowie doskonale państwo wiedzą, nikczemną liturgią, czyli powtarzał to, prawda, co jest jakimś liturgicznym działaniem, przez swoją obecność ożywiał umarłych ludzi, umarłą klasę, umarłą rodzinę i przywoływał ich z powrotem. To takie wywołanie duchów był. Proszę państwa, myśmy wywołali temat, który zarysował nam Bergman, stulecie jego urodzin, ale także wystawa, która jest w Vincenzie jeszcze 2 tygodnie. Nomen omen nosi nazwę Niech szczezną artyści. No więc niech szczezną... Krepinoli artysti. Niech szczezną artyści, ale może niekoniecznie szczezną. I niech nie szczezną przypadkiem reżyserzy. Dziękuję pięknie moim dzisiejszym gościom, którymi byli Jacek Kopciński, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Dziękuję pięknie. Dziękuję, dobranoc. Jarosław Kilian, reżyser, a także dziekan Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej Warszawy. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję, pani redaktor. Lech Stangret, historyk sztuki, aktor Teatru Kriko, Tadeusza Cantora, ale także kurator obecnej wystawy w Vincenzie. Żegnam się z państwem ja, Monika Małkowska. Dobranoc. I chciałam państwu kawałek cudu pokazać, a właściwie słuchowo pokazać. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Inside your mind.